24 februari ook nog is de vierjarige jubileumherdenking van het begin van de oorlog. En dan is er een waken bij het Spui. Om 6 uur. Ja, 6 uur bij het Spui. Dinsdag 24 februari. Nou, er zijn vast nog heel veel redenen. Kijk op alle sites die je kan bedenken voor informatie. Kom vooral, blijf komen op de straat. En ik zie jullie snel. Zondag 1 uur op het Spui. Wat is het dan? Demonstratie voor Palestina. Pro-Palestina actie ook nog. Ja, er is genoeg te doen, jongens. We zien elkaar vast alweer. En als er nog glühwein is, neem nog een beetje. Oh, ik krijg het. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Kan, ja. Kan. Je mag me houden, maar. Ik maak er gewoon weer een nieuwe maken van. Ja, oké. Kappen met kolen. Ja, en ik zie je in Zeeland. Ja? Oké, hoi.